יש חברות. גיא סלמה, 99 סלמה. ועכשיו גיא סלמה מערך את סאב סיקס לרגל סט האיפי סייבד מבית המגה. Yeah. שוטה. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן במפתחות של האוטו לחדרה שלך. Thank you. מתחיל להתגעגע לוויקנד. טרנסונר עם גיא סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. ועכשיו גיא סלמה מארח את סאב סיקס לרגל סט ה-EP סייבד מבית אומגה. We'll be right back. סונר עם גיא סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. ועכשיו גיא סלמה מערך את סאב סיקס מהגרסת האיפי סייבד מבית אומגה. צריך להחזיר את החברה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג. בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. סלמה, טרנס און אייר, 99 אסקייפ. עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תתן לחברה שלך לנהוג. סלמה? הבנתי אותך. טרנסונר עם גיא סלמה, 99 אסקייפ. ועכשיו גיא סלמה מערך את סאב סיקס ורגל צאת האיפי סייבד מבית אומגה. אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. קייס אלמה, טרנס און אייר. ועכשיו ועכשיו, גיא סלמה מארח את סאב סיקס לרגל צאת ה-EP, Saved מבית אומגה.